Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 ضمائر ملكي 2 النظارة عينك لقد نسي نظارته او عینکش را فراموش کرده. اینا ترک نظارته یا ترا؟ عینکش کجاست؟ الساعة ساعت الساعة عاطلة ساعت او خراب است. الساعة معلقة على الحائط ساعت به دیوار آویزان است. جواز السفر پاسپورت لقد فقد جواز سفره او پاسپورتش را گم کرده. این ترک جواز سفره یا ترا؟ پاسپورتش کجاست؟ هن الخاص بهم بهن او مال او لا يستطيع الاطفال ان يوجدوا والديهم بچه ها نمی توانند والدین خود را پیدا کنند لكن ها هم الوالدان قادمون هناك آنجا هستند دارند می آیند انتم كم الخاص بكم شما مال شما كيف كانت رحله حضرتكم سيد ميلر آقای مولر مسافرتتان چگونه بود اين زوجت حضرتكم سيد ميلر آقای مولر همسرتان کجا هستند انت ك حضرتك الخاص بك شما مال شما كيف كانت رحله حضرتك مدام سميث خانم اشمیت مسافرتتان چگونه بود اين زوج حضرتك مدام سميث خانم اشمیت شوهرتان کجا هستند